नाना तुम ये किसी से ओ कहना ना तुम ये किसी से आज से अब से मैं तेरा बस तेरा गुजरा तेरी गली से Yeah.